Szia! Aztán... Merre vagy? Már indulok, még kezdett. Ha most még nem voltál sehol eddig? Nem még. Most szeretem ezt a akkor tojást. Akkor szeretem ezt a tojást. Én azt hittem, hogy elvittem a papírjaidat, de hogy megkapsad a betegségét. Majd így elviszem oda is. Hát én már biztos mondtam, hogy biztos elvittem már meg mindent. Ja, mit kell neked akkor? Szerzettem most a tojást. Akkor azt akartam, hogy elmegyek kéne venni a csodát. Azt a valamit a mamának, ha szép, meg kéne venni ezt a élesztőt, egy friss élesztőt. Tehát a nyugdíjas vagyok, a nyugdíjas katitel tipőleg, hogy 10%-a úgyhogy. De te neked ma nyugdíjas, nem én vagyok a nyugdíjas. Hát azt elviheted az én katitámat, nem? Nem tudom, ne, kiderül. Nem. Mert fölmutatod, hogy nyugdíjas, hogy ki. Jó, akkor. Hogy gyere be. Most megyek, most már. Szia, szedd össze. Szedtél már tojást? Mondom, nem szedtem még össze. Hát de miért nem szedted már össze? Nem találtam, mindjárt, igen, megnézem, hát most találok.